यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 5 मई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम निरंकार मन होना है। कर्मयोग में भी निर्मम निरहंकार है, भक्ति योग में भी निर्मम निरहंकार है, ज्ञान योग में निर्मम निरहंकार है। ज्ञान योग में अहंकार के त्याग फिर निर्मम है, कर्म में भक्ति योग में निर्मम और निरहंकार है। तो जैसे संसार में अपनी वस्तुएं है वो मेरी न मानना, संसार की मानना कर्मयोग है और प्रकृति की मानना ज्ञान योग है और परमात्मा की मानना भक्ति योग है और अपनी मानना ये जन्म मरण का योग है, चक्कर चढ़िया हो जन्म मरण। तो चीजें हमारी नहीं है, मन भी हमारा नहीं, बुद्धि भी, शरीर भी हमारा नहीं, मन भी, प्राण भी, बुद्धि भी हमारा नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। कर्मयोग में हम संसार के हुए, संसारी संसार जीत दे दी। ज्ञान योग में अपने को अलग कर दिया, संसार दे दिया, और भगवान में अपने को भगवान कर दिया, भगवान को दे दिया और जन्म मरण में अपना मान लिया। जब तक मन और इंद्रियों को अपना मानते रहेंगे तब तक ये शुद्ध नहीं होंगे। रामायण में है ना, ममता मल जड़ी जाए, ये ममता में भी तो मल है असली। वो मानता है मेरा मन शुद्ध कर लो, नहीं होगा शुद्ध। थोड़ी देश में हो जाएगा, थोड़ी देश में हो जाएगा, सर्वथा नहीं होगा। और निर्मम होने पर शुद्ध स्वतः हो जाएगा, और भगवान को दे दिया जाए तो शुद्ध हो ही जाए। भगवान ने कहा मैं ये मन आदर्श मई बुद्धि निवेश है, मेरे को दे दे। और कर्मियों के आने कहते निर्ममो निरंकार हो जाती। तो किसी दृष्टि से ही देखो, मेरा मन नहीं है, मेरी इंद्रियां नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, मेरे प्राण नहीं है। क्यों नहीं है? कि इन पर मेरा अधिकार नहीं चलता। मेरी हो तो मेरा अधिकार चलता नहीं, तो ये मेरे नहीं है। अगर ये हिम्मत करके मान रहे बहुत काम हो जाएगा। वर्षों तक साधन करें वो सिद्धि नहीं, वो सिद्धि बहुत जल्दी हो जाएगी। भाई इंद्रिया मेरी नहीं, मन मेरा नहीं है, पदार्थ मेरे नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, प्राण मेरा नहीं है। जब मेरा दिखता है ना, दिखता है तो सेवा कर दो। जब अपना नहीं होगी सेवा कर दो, उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। स्थूल शरीर मेरा नहीं, सुख सही मेरा नहीं, काल सही मेरा नहीं, इनकी सेवा कर दो। स्थूल शरीर की सेवा आलसी प्रमादी नहीं बनाना, काम धंधे में लगाए रखना और खुराक दे देना, वक्त पर आराम दे देना, नींद खुरा देनी, कपड़ता दे दिया। और निरर्थक आलस प्रमाद में निरर्थक समय बर्बाद न करना, ये शरीर की सेवा है। आलस में प्रमाद में जो शरीर को करता है ये वास्तव में शरीर का अहित है। शरीर का नाश करना, शरीर के साथ द्वेष करना है, इसका अहित करना। तो अपना न मान करके, और अपना नहीं, खास बात यह है, अब संसार का है, प्रकृति का है, परमात्मा का है, अपना नहीं है। तो अपना न मानो, संसार मान, तो संसार का मान करके सेवा करना भी। जैसे कोई अपने घर का हो उसकी सेवा कम भी बढ़ जाए कोई बात नहीं, पर मेहमान आवे तो उनकी सेवा विशेषता से करना, इनकी सेवा विशेषता से कर देना है। इनको आलस और प्रमाद में भोगों में लगाना है, इनके साथ बैर रखना है, इनका अहित करना है। ऐसा कर आदमी भी आत्मा को बंधु रात नहीं हो रिपुर आत्मा ना, वो आप ही अपना बैरी बनता है। वक्त आत्मा ही वह शत्रुवत, शत्रुवत क्यों कहा, देखता तो है अपना मन है अपना शरीर आराम देता हूँ, तो शत्रु की तरह ही होगा, नतीजा शत्रु की तरह होगा। शत्रुवत इस शत्रु में होगा तुम्हारा नतीजा अहित ही होगा। इस वास्ते इनको परमात्मा का माने, चाहे प्रकृति का माने, चाहे संसार का माने, अपना न माने। कारण घोषण घोषण सदस्य जनसोषियों में जन्म होने का कारण अपना मानना। गुणसंग है ना, ये गुणों से ही बड़ी हुई सब चीजें है, प्रगति गुणे प्रगति क्रिया मानी गुणे ही कर्मानी प्रगति गुण समूढ़ सज्जन थे गुण कर्म अशुद्धि हो जाती है। तो गुण प्रगति गुणे अपने नहीं है, ये किसके है, इसमें ये है प्रकृति के है और भक्ति में भगवान के सभी, क्योंकि मालिक भगवान है। संसार के तो मालिक भगवान है, प्रकृति के तो मालिक भगवान है, और हमारे नहीं माना, हमारे तो है भगवान के, अपना न मानना ये ईमानदारी नहीं है। मिली हुई चीज पर कब्जा कर लेना, ये आजकल तो है डाका, ये आजकल तो ये चीज है नहीं वास्ते, आज खेत गया तो हमारा हो गया, घर में रह गया तो हमारा ही हो गया, ये बेईमानी की बात है। आज बेईमानी का आदर है, बेईमानी का कानून है, परंतु अपने नहीं करना, साधक का काम ये नहीं है, अपने नहीं है। निर्ममो निरहंकार से शांति बदी गति, निर्मम निरहंकार होता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है। त्यागा शांति नंतम, त्यागा त्याग क्या हुआ, हमारा नहीं है, अपने से त्याग दिया, ये त्याग करने से अनंतरम शांति, तत्काल शांति मिलती है एकदम। तो इनको अपना मानने से अशांति होती है, मुश्किल ये हो गई, मनुष्य संसार की चीजों को अपनी मानने से सुख मानता है अपनी, अरे अपनी मानने से ही दुख होता है, अपनी न मानने से निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। तो ये एक बड़ी गहरी गुत्थी है, हर एक अपना मान कर राजी होता है, घर भी अपना हो, चीज भी अपनी हो, अपनी थी, ये एकदम प्रत्यक्ष बात है। अपना घर माना उसकी आपको चिंता होती है, जो जो अपना घर नहीं माना उनकी चिंता नहीं होती, अपने मनुष्य नहीं माने उनकी चिंता नहीं होती, अपने रुपये नहीं माने उनकी चिंता नहीं होती, अपने माने उनकी चिंता होती। तो क्या माने, अपने काम के लिए अपना दिया, इनको शुद्ध रखना है, निर्मल रखना है, खुराक देना है, सेवा करना है, सेवा करने के लिए अपने है, अपने लेने के लिए अपना नहीं है। ये अपने तो भगवान है, क्योंकि हमें मनुष्य जीव लोके जीव भूत सनातन, ये परमात्मा अनाधिकार से परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का अंश तो हम परमात्मा के हैं और ये सब परमात्मा की है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा है नहीं कुछ, मेरे को कुछ चाहिए नहीं कुछ भी, कि खाना पीना हम चाहिए, ये शरीर हमारे लिए चाहिए, ये शरीर को दे दो, स्थूल शरीर को अन्न जल वस्त्र मकान नींद ये दे दो, थोड़ा सूक्ष्म शरीर को चिंतन करना है, परमात्मा का चिंतन, संसार का चिंतन, सब हित का चिंतन करने में लगा दो, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं। सूक्ष्म कारण शरीर से समाधि हो भी दुनिया के हित के लिए, सबके कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। तो ये संसार क्या हो जाएगा, सत्य ही शरीर के साथ संबंध जोड़ने से दुनिया मात्र के साथ संबंध हमारा जुड़ जाता है, और शरीर के साथ संबंध तोड़ते ही दुनिया मात्र के साथ संबंध टूट जाता है। गीता में एक बड़ी विचित्र बात आई है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी बोलते हैं, न करोते न लिखते, ये स्वयं अनादि होने से निर्गुण में शरीर में स्थित हुआ भी करता नहीं है, लिप्त नहीं होता है, शरीर में सिद्ध हुआ भी। और विशिष्ट बात क्या है कि पुरुष सुख दुख का नाम भोगते थे हेतु रुचे थे, पुरुष सुख दुख में हेतु बनता है, बड़े न बड़े मर्जी इसकी अकर्तृत्व भोग देते। भगवान कहते हैं मैं तस्य कर्ता रिमा नमा कर्मा लिम्बन्ति, मैं कर्ता भोगता नहीं होता हूँ। इति मान लो भी जाना थी कर्म के न समझ देते, तो कर्ता भोगता नहीं तो सम सुख दुख है ये पुरुष प्रकृतिस्थ ही भोगते, ये सुख दुख प्रकृतिस्थ होकर भोगता है। विचित्र बात क्या है, शरीरस्थो कौन दे न करो दे न भुगते, और पुरुष प्रकृतिस्थ ही भोगते, लिप्यते भोगता का नाम है। तो प्रकृतिस्थ भोगता है, प्रकृतिस्थ थोड़े भोगता है, शरीरस्थ भोगता है, शरीरस्थ हो भी न करो तीर न लिप्य थे, उस पुरुष प्रकृतिस्थ हो ही भोगते, प्रकृति जारी गुणा प्रकृति में स्थित हो ही पुरुष पर जन गुणों को भोगता है। तो प्रकृतिस्थ कहाँ भोगता है, शरीरस्थ भोगता है, प्रकृतिस्थ तो भोगता है, कभी शरीरस्थ नहीं भोगता है। खाना नहीं शरीरस्थो भी काम थे न करोते न करता ही नहीं होता, लिप्त मन भोगता भी नहीं होता, पुरुष प्रकृति स्थो ही भोगते, प्रकृति से करता भोगता बनता है। बात उल्टी है, प्रकृति में स्थित कहा होता शरीर में ही, तो इसका तात्पर्य है एक शरीर में स्थित हो गया और प्रकृति में स्थित हो गया, और प्रकृति में स्थित हो गया तो प्रकृति से भोगता है, नहीं तो शरीरस्थो भी न भोगते। अगर अनादि तो निर्गुण, शरीर अनादि नहीं है, निर्गुण नहीं है, अनादि निर्गुण होने से शरीर में से तो कभी नहीं भोगता, अशुद्ध को भोगता है तो प्रकृति में से भोगता है, मन भोगता करता बनता है तो मात्र प्रकृति के साथ संबंध हो गया, जहाँ शरीर के साथ संबंध है शरीर सब संसार के साथ संबंध, और शरीर का संबंध छोड़ा तो प्रकृति का संबंध छोड़ गया। तो प्रकृति को शरीर को बात एक ही है, अपने को अनादित्व निर्गुण मान ले तो शरीरस्थ हो भी नहीं, पुरुष सुख दुख का भोगता मान तो प्रकृतिस्थ भोगता। तो प्रकृतिस्थ अपने को तो अपना नहीं है, अपना नहीं हो सही में तो क्या होता है, हम कमरा में रहते हैं चिंता नहीं होती, रहते हैं तो घर छोड़िए जा रहे तो पीछे चिंता होती ही नहीं, कमरा क्या हुआ कैसा हुआ क्या हुआ, अपना मान ले तो वो शहर में पड़ा है, अब कहीं वह चिंता याद चिंता कि वह भूखों पर मकान गिर गए, हमारे तो नहीं गिर गया है, यह बड़ी चिंता हो जाती है। तो अपना मानने मात्र से खुद बंध जाता है, चीजों को अशुद्ध बना देता है, अपना मानने से वो अशुद्ध है, चीज अशुद्ध हो जाती है, आप मंच देता है, फायदा कोई सही नहीं है, नुकसान सब तरह का है। तो हम रहने के लिए आए हैं शरीर में रहने वास्ते, शरीर भी अपना नहीं है कि कैसे नहीं हमारा है, तो शरीर को फिर बीमार मत होने दो, क्या बीमार होने की शौक है, और मन तो देगा ही नहीं कि हमारा शरीर है, पर चलती नहीं तो हमारा नहीं है, चाहे तो हमारा मान लो तो उसको मरने मत दो, न मान सो हमारा नहीं मान लो, आप घुस जा दो बस एक बात कर दो तो हमारा नहीं है, यही मानना ठीक है, तो मिला हुआ है विसर्जन वाला हमारे कैसे हुआ, हमारे साथ रहे तो हमारा हुआ, हमारे को मिला है माँ बाप से मिला है और यही पड़ा रहेगा, तो मिली हुई विसर्जन वाली चीज है, अपनी नहीं है। ये निर्मम निरहंकार हो जा शांति प्राप्ति, निर्मम निरहंकार ऐसे शांति बनी गच्छति, निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षम संतुष्ट सत्संजोग मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त सदैव, मई अर्पित मनोबुद्धि मन बुद्धि भगवान को अर्पण कर भक्त हो जाएगा, मन बुद्धि को प्रकृति का अनुभव ज्ञानी हो जाएगा, मन बुद्धि संसार का अर्पण किया तो कर्मयोगी हो जाएगा, और अपना मन जन्म बन जाएगा। तो ये बात है मेरा नहीं है, मेरा मालूम होता है, मालूम तो अभी कमरे में रहते वो कमरा अपना ही मालूम, हमारा कमरा ऐसा कहते भी है, मालूम भी होता है, और क्या आ रहा है इस तरह से मानेगा, हमारा दिखता है। और व्यवहार भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, व्यवहार में हमारा कमरा कह दो, हमारा शरीर कह दो, पर हमारा शरीर इस वास्ते हमें मिला हुआ है, इस वास्ते हमारा, पर वास्तव में हमारा नहीं है। जहां वास्तव हमारा नहीं माना, वो जीवन मुक्त हो गया। मुक्त किसे हो गया? दुखों से, संताप से, पाप से, राग द्वेष से, आपत से मुक्त हो गया। अरे हमारा माना तो बद्ध हो गया, बंधन हो गया, वह परिमान गर्भ किया। तो सिवाय बंधन का और कोई फायदा नहीं होगा, छोड़ने से कोई सही नुकसान नहीं होगा, अपना मानने से कोई सही नुकसान बाकी नहीं रहेगा, अपना न मानने से मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मेले हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो गए। इतनी सी बात ही है, अपना न माने, अपना मानकर साधन कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सब है, सही हमारा है, मौत को एक एक दुए दो तीन यू हो गए, पढ़ लो भाई, ये पढ़ाई हो जाएगी, एक बहम और हो जाएगा, बिल्ली मर जाएगी, ऊंट मर जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। साधारण आदमी मामूली अहंकार है, छोटा बिल्ली मर गई, पढ़े लिखो ऊंट मर गया, मैं विद्वान हूँ, मैं समझदार हूँ, क्या समझते हो तुम? तुमने पूछो देख ली, इतने हमने पढ़ी गई थे, जानते हो हमें इतने पढ़े ही गए, ऊंट मर गया ऊंट, इस वास्ते अपनी है नहीं। मिली हुई को दौड़ बताया नहीं, मिली हुई मान खुद मिल जाए, मिली हुई और पराई चीज है, मिली हुई तो पराई चीज मिली हुई है, अरे खुली मिली भी नहीं है, दोनों तरह से मिली नहीं है। आप चेतन हो, आपके जड़ कैसे घुल मिल जाएगा और दूसरी मिली हुई बिछड़ जाएगी, तो मिली मेरी नहीं है, ये हिम्मत करो तो मौज हो जाएगी। कहते कैसे करें? कहे दूसरों की सेवा करो, कर्मयोग है, ये सुगम पड़ता है, दूसरों की सेवा कर दो, सेवा कर दो उसी की समझ कर, भिक्षा के लिए आवे कोई साधु तो उसी की समझ उसी की रोटी दे दो, नंगा देखो तो कपड़ा उसी का समझ उसी को दे दो, आप तो अपना पैर दिया अपनी रोटी खा रही तो वो तो आपकी थी खा ले, दूसरी उनकी है, पता नहीं किसकी है, जो आ जाए उसकी मान लो, उसी की मान को दे दो, तो भगवान को दे दो तो भगवान आदम लेने को तैयार, तदीय उसको गोविंद तो भी समझ पाए, आप चीज आप अर्पण कर दी, भगवान लेने को तैयार, प्रकृति देने को तैयार, संसार लेने को तैयार, आप लेने को तैयार हो, फिर लेने वाला ना नहीं कहेगा, आप छोड़ दो तो आप मिलती, दूसरों दे दो तो आप मिलती, ज्ञान में छोड़ दिया, कर्मयोग संसार दे दिया, भक्ति भगवान को दे दिया, तो सबसे बढ़िया पात्र भगवान है, ऐसा ना संसार है ना प्रकृति है, इस बात की जरूर ढूंढना, इसका बड़ा श्रेष्ठ लाभ है, बहुत भगवान का भक्त हो जाएगा, भगवान के देश में भगवान की चीज है, अपनी है ही नहीं, चिंता दीन दयाल को मोमन सदान, चिंता दीन दयाल को, और भगवान जाने भगवान का काम जाने, अपने बाहर मौज हो गई, कैसी बढ़िया चीज हुई, अच्छी चीज होगी, बस तो निर्ममो निरहंकार शांति मत गच्छति, निर्ममो निरहंकार दुख क्षमी, असनम मे भार्य मे बंधु वर्गो मे इति मे कुर्वाण काल वृको हंति पुरुषार्ज मे करते काटता बकरा करता है मे ऐसे मे कुर्वाण करते हुए काल वृको काल ये भेड़िया कहा जाता है, नहीं है भगवान का है तो किसको खावे बना, खाने वाली चीज पहले दे दी, मत्स्येन्द्र दास जी कावर दोष में गया, आशा में फंस गए, तो गोरखनाथ जी महाराज को नाथा ने कहते हैं बाप तो गुरु में फंसा पड़ा, गोरखनाथ जी गए तो वहां जाग बछंदर गोरख आया अगमन गम दिया हेला लेलो स्त्रियां वहां बैल बना देती थी चलाती थी पता लगा चलो महाराज चलो यहां से तो गोर गए बारे कोई नहीं आप चलो तो वहां से चले साहब जो सोना ले लिया वहां से जोड़ी में अगर इस जंगल में चले तो शोच जरा है तो बेटा ये जोड़ी रखो और जल भर दो जोड़ी रखो भारी भारी देखा तो सोना उसमें कुएं पर पानी भाई कुएं में नाक दिया सोना डाल दिया आया हाथ धोया जोड़ी जोड़ दे दिली अरे वो उसमें सोना देखो बेटा मारा दो मार गया के इधर मोड़ में भय है इधर सीघाट जंगल पड़ता है अटिन शहर है तो भाई और ना इधर चलो भरा कह इधर भय है कह तो भय कुएं में डाल दिया कहीं तो क्या कुएं में अरे वो सुंदर महाराज भय नहीं अपने साल कोई भय है नहीं कोई बात सीधे चलो डर भाव कुएं में डाल दिया बस भाई निर्भय हो गए अरे ये क्या किया तो कहता है महाराज क्या करोगे यार तो मुझे सोना है तो एक पहाड़ी छोटी उसमें खड़े हो गया पेशाब धार मारी सोना बन गया लो महाराज ले लो अरे गुरु दुनिया भर जाएगी कट जाएगी इस पर थूक दिया थूक देगी ना थोड़ी मुद्रा पड़े पत्थर पड़ गया हम कौन देगा तो डर भगो कुएं में डाल दिया अपना अपने छोड़ कुएं में गया होता तो कुएं में रह जगह जनता देना अच्छा है जनता सिंह भगवान को देना बड़ा बढ़िया है पकड़ दिया कुएं में नाक दिया बस निरंकार हो गए मौज हो गए निरंकार ऐसा शांति मति कैसी बात है भक्त सब में प्रिय भगवान को प्यारा लगता है मई अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय मई अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय भगवान का ये भगवान की चीज अच्छी तरह रखो भाई भगवान की चीज है उसे अच्छी तरह पकड़ा मेरी नहीं मांग रहा सेवा करना फिर स्वतः ही मुक्ति है स्वभाव बंधन अपना मन और बंधन अच्छा उधर बस ये आपको देखते ही आपके कन्या बड़ी बड़ी चिंता होती है घर पर अच्छा मजा कर अंदर शांति हो जाती है अब लड़की को भी चिंता नहीं क्या कन्यादान कर दिया आपने तो बस अब कन्या की चिंता नहीं कन्यादान कर दिया ऐसी एक कन्या है संसार भगवान की भगवान को सौंप दो ब्याह दो भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।